πάνε στο γραφείο. Μετρώ τους χτύπους, το πόνο μετρώ. Είμαι θρεφτάρι, με έχουν κλείσει στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα. Μετρώ τους χτύπους, το αίμα μετρώ. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ. Το πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας θα αρχινάει το πανηγύρι. Τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ. Τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ. Μύρισε το σφαγείο μας τη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας τη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Η εκτέλεση αυτή ενός πολύ γνωστού και εμβληματικού τραγουδιού νομίζω ακούγεται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Είναι από την παράσταση «Ποιος στη ζωή μου» που από την Άνοιξη θα μας τα πούνε, από το Μάιο, συγκλονίζει όπου και αν έχει παιχθεί. Έχουμε την χαρά δύο μέρες πριν την 17η Νοέμβρη, είναι η ειδική ελληνοφρένεια σήμερα, να έχουμε εδώ το σκηνοθέτη της παράστασης, το Θέμη Μουλίδη. Καλώς ορίσαμε, καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και τον Κώστα Θωμαίδη, ένας από τους τραγουδιστές που ήταν εκεί στην παράσταση και είναι. Γιατί και τελειώνει, εδώ σε ακούσαμε να τραγουδάς εσύ. Mm-hmm. Είναι το γνωστό σφαγείο αυτό, έτσι, Μίξη Θοδωράκης βέβαια. Από τα τραγούδια του Αντρέα, που ήταν τραγούδια εμπνευσμένα από τον συγκρατούμενό του, τον Αντρέα Λεντάκη. Στην Μπουμπουλίνα. Στην Μπουμπουλίνα. Στην ασφάλεια. Ακριβώς. Πίσω από το Πολυτεχνείο. Που είχαν οι κρατούμενοι εκείνης της εποχής με τα χτυπήματα στον τοίχο, σαν σήματα μόρφωση. Ξέρεις ότι πολλοί κόσμοι δεν τον ξέρει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Ακούγοντας το τραγούδι, δεν πάει και ο νους του. Και ρε, αρχίζει να το μαθαίνει. Να το μαθαίνει, ότι αυτό το τακτάκ εσύ, τακτάκ εγώ ήταν κώδικας και το λέει κιόλας μέσα στους τοίχους. Περνάω καλά. Υπάρχω, πατάω στον τοίχο. Ναι, και ζω. Ζω καταρχήν και το ηθικό μου, εν πάση περιπτώσει, μου επιτρέπει να σου χτυπήσει τον τοίχο. Να επικοινωνήσουμε. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Να ρωτήσουμε τον Θέμη πρώτα που είχε και την ιδέα. Κοίτα, είχε για μας ήταν ένα μοναδικό ταξίδι το οποίο συμπληρώνει περίπου και ένα χρόνο ζωής. Ξεκίνησαμε πέρσι τον Δεκέμβριο να το ετοιμάζουμε. Δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι και μια πολύ μεγάλη ομάδα. Με επικεφαλής θα έλεγα τον Μίκη. Κάναμε περισσότερες από 80 παραστάσεις, που για αυτή την παραγωγή είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Μας είδε περισσότερο από 150.000 θεατές. Αλλά δεν είναι τώρα τόσο τα νούμερα η δική μας θέση. Είναι κυρίως αυτό που συνδιαμορφώθηκε μαζί με το κοινό. Θέλω να πω κάτι μόνο, γιατί καλό είναι να ακούγονται μερικά πράγματα. Δουλέψαμε πράγματι πάρα πολύ. Κάναμε μία πρεμιέρα στις 10 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, του φέτος. Και κάποια στιγμή, μετά από δύο παραστάσεις, συνειδητοποιούσα ότι το κοινό πήγαινε μόνο την παράσταση αλλού. Δηλαδή, έβλεπα τι ήθελε το κοινό από μόνο του. Από την αντίδρασή του. Ακριβώς. Και γινόντουσαν καθημερινά πρόβες και αλλαγές για να φτάσουμε σε μια μορφή παράσταση. Το καλοκαίρι ακολούθησε μια άλλη και τώρα ακολουθεί μια άλλη. Θέλω να πω ότι ήταν μια παράσταση, ήταν λέω γιατί τελειώνει την Κυριακή, για μένα δεν έχει ολοκληρωθεί. Που διαμορφωνόταν συνέχεια σε σχέση με το κοινό. Φαντάζομαι πολλά μπορεί κανείς να πει. Εγώ την έχω δει τρεις φορές, την είδα. Την έχω δει σε όλες τις φάσεις. Είδα και την πρόσφατη, δηλαδή πριν 10 μέρες πότε ήταν. Γιατί πηγαίναμε με φίλους που δεν είναι και θέλαμε να τη δούμε ξανά και ξανά. Και είδα και εγώ τις προσθέσεις που κάνατε. Δυστυχώς δεν ήμουν στη Μακρόνιστο. Θα πούμε αυτό στη συνέχεια τα συναισθήματα. Η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί συνεχώς αυτό σκεφτόμουν εγώ όσο το βλέπω την παράσταση, πέρα από τα στοιχεία της παράστασης, αισθητική, σκηνοθεσία, τα οποία ήταν άψογα άρτια. Η ζωή του Μίκη συνεχώς τριφογύριζε στο μυαλό μου. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κυρίαρχο στοιχείο της παράστασης αυτής, ότι η ζωή του είναι η ζωή ενός εκ των ελαχίστων Ελλήνων που συνδέεται απόλυτα με την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Δηλαδή, τυχαίνει. Είναι αυτός, ιστορία, είναι βεβαίως, ιστορία. Μα τυχαίνει η οικογένεια από τα 22 μέχρι σήμερα την αφηγείται με τον καλύτερο τρόπο. Μέσα από τη ζωή και το καταπληκτικό είναι και τα τραγούδια του συνδέονται απολύτως με αυτό. Είναι μάλλον από τις πιο έντονες ζωές, με διακυμάνσεις. Δηλαδή, έχει φτάσει στο θάνατο αρκετές φορές, έχει φτάσει στην απόλυτη δόξα και όλα αυτά δεν θα τα είχε ζήσει αν δεν ήταν συνδεδεμένος με το λαό της χώρας, τις αγωνίες, τις κινητοποιήσεις του κόσμου από κάτω. Ναι, αν είχε κάνει μια ακαδημαϊκή καριέρα, θα μπορούσε να είναι ένας μουσικός ή οτιδήποτε. Ναι. Αν ήταν, ναι. Θα είχε ζήσει μια πολύ μεγάλη στιγμή. Μονάχα το συμφωνικό ζωή. Του έργο. Ναι, και ναι, ναι. Εδώ με το τραγούδι, με το απλό, με το λαϊκό τραγούδι, είχε μια άμεση επαφή. Έπαιρνε τα ερεθίσματά του και τα δίνει με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα και μέσα από τους στίχους κορυφαίων Ελλήνων ποιητών. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο συνθέτης, όχι δεν υπήρχαν και πιο πριν, αλλά ο συνθέτης που δούλεψε πάρα πολύ πάνω στην ελληνική ποιήση. Νομίζω ότι είναι και αυτό που αλλάζει εντελώς και την πραγματικότητα, την πολιτιστική πραγματικότητα στη δεκαετία του 60. Δηλαδή το ότι μεγάλα ποιητικά κείμενα τραγουδιούνται γίνονται χωρίς να τα καταλαβαίνει ο λαός πολλές φορές τι είναι ο στίχος σε φέρει. Νομίζω και οι τραγουδιστές που τα λέγανε. Ναι. Αλλά αυτή είναι η πολύ μεγάλη προσφορά. Δηλαδή έχουμε μια αντινομία, θα έλεγα. Ότι από τη μία έχουμε κορυφαία έργα και από την άλλη έχουμε ένα λαό να τα. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Αυτό είναι βέβαια μόνο στη δεκαετία του 60, η οποία δυστυχώς αυτή η άνοιξη ανεκόπη. Ναι, αλλά τροφοδοτεί ακόμα όμως. Δεν κόπηκε με το 67. Αυτές οι άνοιξες, αν υπάρχει ο πληθυντικός, δεν κόβονται έτσι. Το αντίθετο, νομίζω, συνεχίζονται. Δηλαδή, η δημιουργία του Μίκη σταμάτησε επειδή ήρθε η Χούντα εδώ. Όχι. Νομίζω όχι. Συνεχίστηκε και μετά. Στην εξόρια, αλλά δεν έγραφε στην Αρκαδία πάνω, οπουδήποτε. Αυτό τώρα είναι μια τεράστια συζήτηση. Ναι. Διότι αν κάτσει κανείς να μελετήσει σε ζητήματα πολιτισμού, έτσι, τεχνών και γραμμάτων, τι διέκοψε στην πραγματικότητα η Χούντα. Είναι κάτι εφιαλτικό. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αν δεν υπήρχε Χούντα, με όποια προβλήματα υπήρχαν στην πολιτική σκηνή, γιατί ήταν μια έντονη επίσης περίοδος και πολύ σκληρή και πολύ δύσκολη, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία θα βρισκόταν σε άλλο. Σαν κοινωνία, ναι. Σαν πολιτισμός, άλλο. Εγώ λέω. Δηλαδή, νομίζω αυτό που μας επιστρέφει από το 1974 και μετά από τη μεταπολίτευση και μετά ήταν λίγο επικίνδυνο. Αυτό πληρώνουμε άλλωστε σήμερα. Ναι. Πάντως, αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε, ακόμη και σήμερα, μας πληρώνουν. Ναι. Νομίζω δηλαδή, τροφοδοτούν συνεχώς. Νομίζω πως τραγούδια που γραφτήκαν πριν από 50, από 40, από 50 χρόνια. Σε αυτά ακουμπάμε. Είναι επίκαιρα και σήμερα. Σε αυτά ακουμπάμε. Γιατί οι καταστάσεις έχουν πολλά κοινά στοιχεία με την τότε περίοδο. Και αν για λίγο ξεχάστηκαν, εν πάση περιπτώσει, το έργο του Θεοδωράκη αποδεικνύεται διαχρονικό από την εξής έννοια, ότι θα βρίσκει, έβρισκε στο παρελθόν, αλλά θα βρίσκει φαντάζομαι και στο μέλλον σε μεγάλες περιόδους της ιστορίας θα ξαναβρίσκουν τη θέση τους. Όπως τώρα είναι ξανά επίκαιρα. Νομίζω ότι τα βρίσκει ο κόσμος και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Έρχεται ο κόσμος και αναγκαστικά θέλει να κουμπίσει κάπου, επειδή δεν υπάρχει σήμερα κάτι αντίστοιχο ή κάτι τόσο πολύ. Γιατί υπάρχουν νέα παιδιά που φτιάχνουν, γράφουν. Τέτοιο μέγεθος του Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως δεν έχουμε. Όχι. Απλά σκέφτομαι τώρα έτσι με αυτά που λέτε ότι πόσο διαφορετικός θα ήταν ο διάλογος στην ελληνική κοινωνία αν προϋπήρχε ένας διάλογος επί αυτού του υλικού, του πολιτιστικού υλικού. Νομίζω ότι είναι ένα υλικό το οποίο θα εκτιμηθεί στο μέλλον και αυτό και του Χατζηδάκη και θα μας δείχνουν εντελώς μία φτώχεια. Γιατί αυτό το έργο του Θεοδωράκη είναι ένα έργο εξαιρετικά διαχρονικό. Είναι ένα έργο ταυτόχρονα λαϊκό. Αυτό δεν συμβαίνει, δεν έχει συμβεί. Ναι. Εγώ επιμένω και αυτό επειδή ο ίδιος είχε ρίζες μέσα στο λαό και πάντα φουγκραζόταν το τι γίνεται κάτω. Θυμάμαι διηγήσεις του να λέει ότι ναι, γύρισε από την τάδε διαδήλωση στον Πειραιά και έγραψε, και τραγούδι, ναι, έγραψε το τραγούδι. Ναι. Ή στη Μακρόνισο έγραφε. Όταν γράφει στη Μακρόνισο με στα σηματοπλέγματα, είσαι φυλακισμένος. Αυτό ποιος άλλος στον κόσμο συνθέτης έχει αυτή την ευκαιρία, το βρίσκουμε εμείς τώρα. Ταλαιπωρία είναι, δεν το συζητάμε, αλλά εμείς βλέπουμε μόνο το έργο του τώρα και τον αντίκτυπο. Ναι, αλλά ο ίδιος φαίνεται να είναι πολύ χαρούμενος. Ο Μίκης έχει κάτι εξαιρετικό. Εμένα, στις συναντήσεις που κάναμε, στις αρκετές συναντήσεις που κάναμε, συγκλώνησε όταν μου ομολόγησε ότι πήγε και επισκέφτηκε 4 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, νομίζω τον Λάμπρου, έναν εκ των διοκτών και βασανιστών του, ο οποίος τον κάλεσε στο σπίτι του κάπου σε μια περιοχή και του είπε: Μίκη, θέλω να σε δω, και πήγε και τον είδε, σαν να μην συνέβη τίποτε. Γενικά, είναι το πρόσωπο που θα έλεγα ότι συμφιλιώνει την Ελλάδα. Χτυπήθηκε πάρα πολύ το 62 για έργο του και από την αριστερά. Αλλά είναι το πρόσωπο το οποίο μέχρι ένα σημείο ή και σήμερα από ό,τι φαίνεται μοιάζει να ενώνει τους Έλληνες. Συμπυκνώνει ναι. Όλο αυτό. Η εκπομπή που ακούτε είναι Ελληνοφρένεια, δεν είναι η κανονική, είναι η ειδική εκπομπή. Έχουμε εδώ κοντά μας με πολύ μεγάλη χαρά το Θέμη Μουμουλίδη, είναι σκηνοθέτης της παράστασης του Μίκη Θοδωράκη. Ποιος στη ζωή μου είναι ο κανονικός τίτλος, αλλά το Μίκη Θοδωράκη λέγαμε όλοι. Πάμε να δούμε το Θοδωράκη. Και ο Κώστας Θωμαΐδης, και συνάδελφος είναι και τραγουδιστής. Και εδώ μερικοί θυμούνται που έκανες εκπομπές και τους λείπεις κτλ. Μιλάμε για την παράσταση, αλλά είμαστε και στο κλίμα. Αμέσως μετά θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα. Νομίζω είναι το πρώτο τραγούδι που ξεκινάει την παράσταση. Ναι. Σουρά Αυτό είναι το «Κάποτε θα έρθουν». Έχουμε εδώ το Θέμη Μουλίδη και τον Κώστα Θωμαίδη. Ο σκηνοθέτης είναι ο πρώτος της παράστασης που παίζεται μέχρι και μεθαύριο στον Μπάτμιντον. Έτσι, τελειώνει την Κυριακή 17 Νοέμβρη. Θα πάει στο εξωτερικό, ρωτάνε πολλοί φίλοι ακροατές. Καταρχήν να πούμε για την παράσταση της Κυριακής. Θα πάει στο εξωτερικό, αλλά πολύ συνειδητά επιλέξαμε να τελειώνουμε 17 Νοεμβρίου. Την Κυριακή συμπληρώνονται 40 χρόνια από την εισβολή, στο Πολυτεχνείο. Είναι η 80η παράστασή μας, είναι η τελευταία παράστασή μας και χαιρόμαστε που θα κλείσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, μια παράσταση που είναι κυρίως πολιτική, μια παράσταση που απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, μια παράσταση που προσπαθεί να ανασύρει την ιστορική μνήμη, που θα τελειώσει μια τέτοια μέρα με όλους μαζί και όλους καλά. Στα 40 χρόνια. Για το εξωτερικό. Για το εξωτερικό, ρωτάνε αρκετοί ακροατές που μας ακούν από το ίντερνετ τώρα. Θα πάει στο εξωτερικό η παράσταση το επόμενο φθινόπωρο. Το προηγούμενο Σάββατο παρακολούθησαν την παράσταση 22 πρέσβεις, μεταξύ των οποίων, δεν κάνω λάθος, ο Ρώσος, ο Κινέζος, ο Λατινοαμερικάνοι, ο Εγγλέζος. Με πάρα πολύ θετικά σχόλια και ήδη με πάρα πολλές συζητήσεις, οι οποίες γίνονται εδώ και καιρό. Ωραίο, καλό είναι αυτό, ευχάριστο. Σε ένα χρόνο από τώρα θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι. Θα τα δούμε. Η ιδέα ήταν δική σου, έτσι, Θέμη? Ναι, εγώ. Δηλαδή, ήθελες να κάνεις κάτι για το Θοδωράκι? Είχα ξανακάνει παράσταση όταν ήμουν διευθυντής στο Διπεθέ Πάτρας το 2000. Είχα κάνει μια παράσταση για το Θεοδωράκι πάλι με το Μίκη, παρόντα κλπ. Περισσότερο με απασχολούσε τι θα μπορούσε να αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία ή πώς θα μπορούσε το θέατρο να συμβάλλει σε αυτό που συμβαίνει στην κρίση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλύτερο θέμα από την ιστορία του Θεοδωράκη. Δηλαδή, το να θυμάσαι τι ξεχνάς είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το να θυμάσαι τι ξεχνάς. Και τι το τραγουδίο, αλλά είναι πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάς τι πρέπει να θυμάσαι. Ναι. Τα παιχνίδια με τις λέξεις νομίζω είναι τα καλύτερα. Ό,τι πρέπει. Και είναι και, αν κάποιος λειτουργεί και έτσι, σαν δίδαγμα και σαν προτροπή και σαν πρότυπο, γιατί όλοι τα ψάχνουν αυτά, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Και περνάει τόσο ωραία μέσα σε 2,5-3 ώρες. Ναι, νομίζω ότι είναι ό,τι ουσιαστικότερο μπορείς να επιστρέψεις στη μεγαλοσύνη μιας κοινωνίας. Το κοινό πάντοτε. Η δική μας δουλειά δεν υπάρχει χωρίς το κοινό. Εμείς δεν υπάρχουμε ούτε πραγματικά στο κοινό. Αισθάνομαι ότι αν ξεφύγουμε λίγο, ξεφεύγοντας λίγο από τον αυτισμό και την ενδοσκόπηση, βρίσκουμε. Και νομίζω ότι το πολιτικό θέατρο ή κείμενα τέτοια ή σύνολα τέτοια, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ στο να πάμε λίγο καλύτερα. Από αυτή την τεράστια ζωή και ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά, ποιο ήταν το πιο δύσκολο? Δηλαδή, σαν σκηνοθέτης, λέει, θα πάρω τη ζωή του Θοδωράκη. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο να το βάλεις σε εικόνα ή να το περιγράψεις θεατρικά? Ποια στιγμή του Θοδωράκη? Το δυσκολότερο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι και μέσα από τις συζητήσεις με τον Μίκη, ο οποίος είναι καταιγιστικός όπως γνωρίζετε, το υλικό ήταν τεράστιο, ήταν 400-500 σελίδες. Και αυτό πρέπει να μείνει 50 σελίδες, 60 σελίδες. Νομίζω ότι το δυσκολότερο αυτό που εγώ με προβλημάτισε αρκετά και χαίρομαι που υπάρχει είναι η σκηνή που ο ίδιος έγραψε για τη μάνα του στο νοσοκομείο, όταν η μάνα του τα έχει χάσει το 62 λίγο πριν την πρεμιέρα. Είναι ο Θεοδωράκης στο νοσοκομείο και είναι και η μητέρα του στο νοσοκομείο ταυτόχρονα. Αυτή είναι μια σκηνή σαν να μπαίνει ξαφνικά μια νατουραλιστική σκηνή, μια ρεαλιστική σκηνή στη σκηνή, την ώρα που όλο το άλλο είναι music, είναι μουσικό, ναι, ναι. Και ξαφνικά πρέπει να σταματήσεις για 5 λεπτά και να είναι ο Άρης με τη Φιλαρέτη, ο Λεμπεσόπουλος και η Κομνηνού, ηθοποιοί που έπαιζαν τους γονείς του Μίκη. Αυτό είναι ξαφνικά σαν να ανακόπτεται. Όχι, το Μίκη και τη μητέρα. Είναι η δυσκολότερη για μένα, αλλά και η καλύτερη κατά τη γνώμη μου, με την έννοια ότι είναι ένα πρόσωπο του Μίκη το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Γιατί και τη σχέση έχει, του ο κόσμος έχει τον ήρωά του. Ναι, να. Αυτό που υπήρχε στις σχέσεις του Μίκη με τους γονείς είναι κάτι συγκλονιστικό. Και με τον αδερφό του, νομίζω. Και με τον αδερφό του. Και πολλοί κόσμος έμαθε, επειδή πάντα τσέκαρα και συζητούσαμε και άκουγα και τους δίπλα, ότι κάποια κομβικά τραγούδια είναι του αδερφού του. Να, και τους Λιποτάκτες κυρίως. Το Όμορφη Πόλη, ας πούμε. Και το Χάθηκα. Και το Χάθηκα. Το Χάθηκα ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε, η πρώτη στίχη που έγραψε, μάλλον το πρώτο τραγούδι που μελοποίησε, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω είναι από τα πρώτα, το 52 τα μελοποίησε, ναι. Τους Λιποτάκτες, αν δεν είναι κάνω λάθος. Είναι το πρώτο τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Το Χάθηκα, ναι. Σε στίχους του αδερφού του Γιάννη. Ναι, το οποίο βέβαια, αν δει κάποιος το περιβάλλον στο οποίο ζούσε ο Μίκης μετά τη μακρόνιση, το 51-52 στα Χανιά, δηλαδή μια πολύ παρακμιακή εποχή και δύσκολη, καταλαβαίνει και τους, βέβαια, εδώ υπάρχει και η μεγαλοσύνη του μικρού αδερφού, γιατί ο Γιάννης τότε δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 20 ετών, νομίζω. Ε. Όχι, δεν είναι ούτε 20. Είναι μικρότερος. Και τη δύναμη στίχου. Και τη δύναμη στίχου, έτσι. Αυτό, ναι, αυτό εννοείς. Ότι λιποτάκτες τέσσερα τραγούδια τα οποία είναι εμβληματικά. Είναι τα έγραψε ένα παιδί. Τα έγραψε ένα παιδί. Τα μελοποίησε όμως ένας γίγαντας, οπότε. Και με εκπληκτική ερμηνεία, ναι, ο Θεοδωράκης. Ναι. Δηλαδή, έχουμε ακούσει αυτά τα τραγούδια από σπουδαίους τραγουδιστές, ερμηνευτές. Εγώ προσωπικά, όταν τα ακούω από τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη, συγκλονίζομαι. Όπως και τα λυρικά του Τάσου Λιβαδίτη. Έχει ένα μοναδικό τρόπο στην ερμηνεία του. Το γνωστό τρόπο αυτό, ο μοναδικό. Μια σχολή ολόκληρη. Όχι, και στην τρυφερή, στα τρυφερά τραγούδια, ναι, ναι, ναι. Στα λυρικά τραγούδια. Πολλοίς κόσμος τον ξέρει για τα πομπόδια. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο λυρικός Θεοδωράκης επίσης είναι μεγαλειώδης. Είναι ακριβώς στη μέση με το Χατζηδάκι. Εκεί, γιατί υπάρχει μια διαπάλη στα μυαλά όλων μας. Ποιος είναι καλύτερος. Ο πολλής κόσμος συγκρίνει το Χατζηδάκι που είναι κορυφή. Με το Θοδωράκι τα πομπόδια, όλα αυτά, τα οποία είναι επίσης πολύ ωραία, αλλά τα λυρικά και τα ερωτικά και τα συναισθηματικά του Θοδωράκι, νομίζω στέκονται επάξια. Είναι φάμιλα. Ακριβώς, είναι δίπλα. Βέβαια, πάλι μιλάμε για μια περίοδο, όλο αυτό που ζούμε από τη δεκαετία του 50, τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι το 60, όλο αυτό είναι μια απίστευτη τεράστια συνεργασία ανθρώπων, έτσι, δηλαδή, και του Θοδωράκι με το Χατζηδάκι σε κάποιες περιόδους, και των δύο. Με σημαντικούς λαϊκούς οργανοπαίκτες. Μουσικούς. Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας. Είναι μια ιστορία η οποία έχει μια μεγαλοσύνη, έχει ένα μεγαλείο. Δηλαδή ξαφνικά ακούς, για παράδειγμα, αυτή τη συνάντηση που λέει Φαντασία για μπουζούκι και πιάνο, τη συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιτσάνη, και λες αυτό είναι το απόλυτο, αυτή είναι η απόλυτη συνύπαρξη με τον τρόπο που ένας σέβεται τον άλλον. Είναι μια πρόχειρη ηχογράφηση που κυκλοφορεί. Και λες κάπως αλλιώς ήταν αυτές. Ο σεβασμός, ο χώρος που έδινε πώς το λένε, ο σημαντικός καλλιτέχνης στον άλλο, ο επώνυμος, ο Χατζηδάκης, ο Τσιτσάνης. Έτσι, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα είναι δηλαδή το δεν υπάρχουν πολλά σήμερα, όχι μόνο σεβασμός του ενός προς τον άλλον. Αν υπήρχε αυτό, αυτό είναι αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ετοιμάστηκε αυτό, ναι, που ζούμε σήμερα. Εντάξει, γι' αυτό είπα ότι πριν ότι Το 67 ανέκοψε μια πολύ σημαντική περίοδο για την Ελλάδα, που μπορεί βεβαίως να τρώγαμε λίγο τα μουστάκια μας, έτσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά κάπου καλύτερα θα γίνει. Έρθε. Θυμιώ, νομίζω πως ο πολλής κόσμος το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ. Δεν το γνωρίζουν. Ναι, έχουν σταθεί στα πολύ εμβληματικά τραγούδια. Σε 15 βέβαια, τραγούδια, ναι, τον καθένα. Ναι. Αλλά το έργο τους είναι τεράστιο, τόσο για τον Μίκη Θεοδωράκη όσο για τον Μάνο Χατζηδάκη. Να σου πω, δεν υπάρχει καλύτερη καταφυγή στην κρίση να πας σε αυτά τα τραγούδια. Πόσο όμορφα θα νιώσεις, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι απαρνιέσαι και κλείνεις ένα σπίτι και ακούς δίσκους ή CD, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο στήριγμα αυτή την εποχή. Και στους δύο μαζί, γιατί και ο Χατζηδάκης είναι πολιτικός και ο Θεοδωράκης είναι ερωτικός. Ασφαλώς. Γιατί υπάρχουν τα στερεότυπα. Ναι. Σπάστα και τα στερεότυπα, ναι, και πήγαινε σε αυτούς τους δύο. Δεν υπάρχει καλύτερο. Ασφαλές. Εδώ θα πάμε σε ένα πομπόδες, όπως μια που τους βάλαμε ταμπέλες στον τραγουδιό. Νομίζω γινόταν ο σχετικός χαμός στην αίθουσα όταν. Ότι θα σημαίνουν οι καμπάνες. Οι καμπάνες, ναι, οι καμπάνες. Κάτω από το χώμα, μες στα σταυρωμένα χέρια. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και στο πάρι. Σώμα που λάνε βάσιμα μηχανάδες. Σώμα που λάνε βάσιμα μηχανάδες. Αυτό το κόμμα είναι τριβόλτης και τριβόλας. Αυτό το κόμμα είναι τριβόλτης και τριβόλας. Σώμα που λάνε βάσιμα μηχανάδες. Σώμα που λάνε βάσιμα μηχανάδες. Αυτό το κόμμα είναι τριβόλτης και τριβόλας. Αυτό το κόμμα είναι τριβόλτης και τριβόλας. Αυτή η θεσπέσια φωνή είναι η Γιώτα Νέγκα. Και η παρουσία της, η σκηνική, νομίζω ήταν. Συγγνώμη για τους ακροατές, μιλάμε για κάτι που πολλοί μπορεί να μην το έχουν δει. Αλλά όμως βρείτε να το δείτε. Πρέπει να το δείτε και έστω και με αυτή την νοσταλγική δική μου αναδρομή, φανταστείτε το κάπως. Ήταν πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Δεν έχουμε τη χαρά στην Ελλάδα και δεν το λέω τώρα επειδή είναι ο σκηνοθέτης, άλλωστε γι' αυτό έχουμε το σκηνοθέτη εδώ. Δεν έχουμε την τέτοια τύχη στην Ελλάδα να βλέπουμε τέτοια έργα. Νομίζω, δεν ξέρω αν τα αριθμίσουμε, μέσα στα 3, 4, ίσως λέω και πολλά. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που ήμουν μέλος αυτού του θειάσου, που ήμουνα μέσα σε αυτή την παράσταση. Έχω παίξει σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις. Και με τον Μίκη, ειδικά εσύ. Και με τον Μίκη και με τον Θάνατο Μικρούτσικο και σε παραστάσεις θεατρικές με ποιήση. Έχουμε κάνει και με τον Θέμη, τον Μουμουλίδη, Ρίτσο, Καβάφη. Αλλά θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ σημαντικό. Σε έβγαλε και στον μπαλκόνι πάνω ψηλά. Οπότε βγαίνει στην οροφή σχεδόν σε κάποια στιγμή. Μπαλκονάτος, μια χαρά ήσουν. Θεωρώ μειοσύνη. Όντως, έπρεπε να πάει λίγο ψηλά. Στη Μακρόνησο, πείτε μας λίγο για αυτή την εμπειρία, εμείς που δεν το ζήσαμε. Η Μακρόνηση είναι κάτι που κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνει έτσι όπως έγινε. Είχε προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, ας μην σταθούμε στα προβλήματα. Εγώ θέλω να καταθέσω τη δική μου εμπειρία. Στη Μακρόνησο, καθ' όλη τη διάρκεια από την ώρα που ξεκίνησαν να φτάνουν τα καράβια το Σούρουπο μέχρι την ώρα που φύγανε, εγώ έκανα μία διαπίστωση και έλεγα ας μην διαψευστεί, τουλάχιστον ας μην διαψευστώ σε αυτό που αισθάνομαι. Αισθανόμουν ότι υπάρχει άλλη Ελλάδα. Αισθανόμουν ότι υπάρχει σεβασμός του Έλληνα απέναντι στον Έλληνα και στην ιστορία του. Και όλος αυτός ο κόσμος κάθε ηλικίας, από παιδάκια μωρά σε καρότσια μέχρι τους ιστορικούς μακρονησιώτες, σαν ένα εκκλησίασμα ανηφόριζαν. Ακριβώς. Αυτό για μένα είναι ότι σημαντικότερο έχω κρατήσει μέχρι σήμερα στη ζωή μου ως εμπειρία. Ας κρατήσουμε αυτό, ότι υπάρχει Ελλάδα που σέβεται και υπάρχει, ελπίζω να υπάρξει και Ελλάδα που αντιστέκεται. Φαντάζομαι πολλοί από αυτούς που είναι εκεί ανήκουν και σε αυτή την Ελλάδα. Ναι, νομίζω και πολύ, μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που αντιστέκεται ή που θέλει να αντισταθεί δεν κατάφερε να έρθει εκεί, γιατί ήταν συγκεκριμένος ο χώρος. Ναι. Απλά ήταν τόσο υψηλός ο δείκτης ποιότητας. Ήταν συγκινητικό το ότι έμεινε πεντακάθος, που το χώρος ήταν όντως, και με αφορμή τον φίλο μου τον Μανώλη τον Μπίστα, που είναι ο αντιδήμαρχος Λαβριωτικής, που πήγανε τα καθάρισαν πριν τα συνεργεία, και όλα αυτά. Στο τέλος ήταν η τελευταία καραβιά, κάθισαν όλοι και καθαρίσαν το χώρο. Καθαρίσαν χωρίς να τους πει κανένας. Όσοι μείνανε από τους θεατές, καθαρίζαν το χώρο χωρίς να τους πει κανένας. Μαζεύαν τις καρέκλες. Το πιο ελπιδοφόρο. Τρομερό πράγμα. Βέβαια, το περιβάλλον. Δεν άκουσες γκρίνια, δεν άκουσες τίποτα, παραμικρό. Για τίποτε, ούτε γιατί αυτό. Δεν υπήρξε αυτό. Και αυτό βεβαίως είναι και το πιο ωραίο. Εσείς, σαν τραγουδιστές, πώς το νιώσατε αυτό? Ο χώρος έχει ιστορική μνήμη. Έχω ακούσει από συγγενείς μου που περάσαν από εκεί, από μικρό παιδί. Έχω διαβάσει. Έχω ακούσει μουσικές που γραφτήκαν κλπ. Όταν βρίσκεσαι σε αυτόν τον χώρο, γρήγορα η πρώτη σου έκπληξη και η αμηχανία περνάει. Ειλικρινά ήμουνα σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή ήταν κάποιες στιγμές που η συγκίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και ειδικά σε αυτή την παράσταση στο σφαγείο, δηλαδή στο χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα, πραγματικά ήμουνα συγκλονισμένος την ώρα που το έρμηνευα. Μεθαύριο έχουμε 40 χρόνια το Πολυτεχνείο. Ήσουν εκεί, έτσι? Εσύ. Ναι. Ήμουνα. Μικρούλης, 20 χρονών. 20 χρονών. Και μέσα στο κλεισμένο. Ναι. Ευτυχώς πολύ νεότερος. Εμείς είμαστε όλοι νεότεροι. Πολύ νεότερος, θυμάμαι. Ναι. Και τις 3 μέρες μέσα. Από Τετάρτη μεσημέρι μέχρι. Η μαμά, ο μπαμπάς, τι λένε σε αυτά, όταν ένα παιδί πάει σε τέτοια? Γιατί τώρα η μαμά θέμα. Και ο μπαμπάς ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέραν τίποτα. Και όταν το μάθανε, κοντέψαν να. Μέσα. Μέσα πώς, πήγαινες το πρωί, δηλαδή ξυπνούσες για να πας εκεί? Όχι, όχι, όχι. Μα έμενα μέσα. Α, έμενε τρεις μέρες. Ναι. Καταληψίας. Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα. Ο Πρετεντέρης θα έσκιζε τα σακάκια του. Έως τρομοκράτης για τα σημερινά δεδομένα. Και λίγα λες. Και μετά το βράδυ, όταν ήρθε όταν ακουγόντουσαν και ερχόντουσαν ο στρατός. Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα, γιατί δεν ξέραμε τι θα συμβεί. Εφιαλτικά ακόμα είναι στα αυτιά μου ο ήχος από τις ερπίστριες και ο ήχος όταν μαρσάρανε τα άρματα. Βέβαια. Και υπήρχαν προβολείς που σου ρίχναν και δεν έβλεπες. Τυφλωνόσουνα. Τι να πω. Εύχομαι να μην τα ζήσει κανένας όλα αυτά που έζησε όλη η νεολαία εκείνη. Όλος ο λαός που είχε κατεβεί. Ναι, ναι. Και να ξέρεις και κάτι, όλοι αυτοί που χαθήκαν ήταν αυτοί που ήταν έξω από το Πολυτεχνείο. Ναι. Στους δρόμους. Ναι, γιατί εκεί έγινε, εκεί έγινε το μακελιό. Αλλά τώρα στην τρυφερή ηλικία των 20 χρόνων να βιώσεις αυτό το πράγμα είναι σκληρό. σκληρών και πολύ λίγα λογαριάζει σε εκείνη σε αυτή ναι, την ναι, ηλικία. Ναι, νομίζω, ναι, ναι, δεν έχει επίγνωση. Μια εβδομάδα μετά, όταν κάθισα και πιο ψυχρό με μυαλό, πιο κρύο έτσι. Ναι, τι έκανα. Λέω εγώ. Πάντως οφείλω να τώρα σκέφτομαι αυτό που λέτε, ότι έχει προχωρήσει η δημοκρατία μας, δηλαδή μπορεί και να έχει αποκατασταθεί. Η δημοκρατία. Ναι, ναι, σκέφτομαι ας πούμε ότι στην ΕΡΤ δεν μπήκε τάγκ, ας πούμε. Είναι μια πρόοδος. Είναι μια πρόοδος, ναι. Κοίτα, στην ΕΡΤ δεν μπήκε γιατί το τάγκ είναι στο έφυγα. Σαλόνι του κάθε σημαντικού. Και από εκεί έφυγα. Και από εκεί, όντως. Πού πηγαίνεις. Πρέπει να τον κλείσουμε κάπου αυτόν. Το τάγκ με όλες τις αναλογίες είναι στο σαλόνι κάθε σπιτιού. Λειτουργεί αλλιώς, δεν μαρσάρει. Προβολίες ρίχνει. Μια ακτινοβολία την εκπέμπει το σύγχρονο τάγκ. Έχεις δίκιο. Αλλά βεβαίως δεν φταίει πάντα και το τάγκ. Φταίει και αυτός που το βλέπει ως τάγκ και ο απέναντι ο θεατής. Και η σχέση του με το τηλεκοντρόλ. Ασφαλώς. Αυτό το πράγμα που δεν το αφήνεις με τίποτα, το τηλεκοντρόλ είναι ένα δίκιο. Θέμα. Δίκιο, έχεις πολύ δίκιο. Γιατί ψάχνουμε πολλά γιατί και διότι στις μέρες μας και ερέθισμα είναι και η παράσταση. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή φεύγοντας, λες εγώ τι κάνω. Αν αυτός έκανε όλα αυτά, σε έναν αιώνα μέσα, εγώ τι κάνω. Έτσι. Μια πρώτη κίνηση να πετάξει το τηλεκοντρόλ. Όχι ότι φταίει το τηλεκοντρόλ και τη τηλεόραση, αλλά φταίει εσύ και η σχέση που έχεις μαζί τους. Ακριβώς. Πέταξε αυτό τουλάχιστον. Αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση. Τώρα, είναι το, ναι, ναι, το ξέρω. Τώρα, το ξέρω. Είναι, μα ήδη κουβεντιάζω για τα τραγούδια του Μίκη. Καλά τραγούδια υπήρχαν σε κάθε εποχή και μείνανε και πολλά τραγούδια. Έτσι και μείνανε και σημαντικά τραγούδια. Δεν είναι καταπληκτικό ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου ακούγεται μόνο το αναλώσιμο, μόνο το σκουπίδι, αυτό που θα ακουστεί για 2-3-5 μήνες και δεν ακούγεται. Και δεν το θυμάται και κανείς. Εγώ δεν μιλώ. Νομίζω έχει ψιλοπεράσει αυτή η εποχή λίγο. Γιατί ηρεμήσαμε πια με αυτό, τη σαβούρα, τα τυχοματερή του lifestyle. Νομίζω έχουμε ηρεμήσει. Γίνονται προσπάθειες πολλές από νέα παιδιά. Χαίρομαι που δεν βλέπεις τηλεόραση. Όχι, βλέπω επαγγελματικά. Βλέπεις επαγγελματικά. Αλλά βλέπω και τι αντίκτυπο έχουν όλα αυτά. Νομίζω ότι κανείς σοβαρός πλέον δεν συμμετέχει στην τηλεόραση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό ψιλοϊσχύει. Έτσι, δηλαδή αυτό και αυτό που λέγαμε πριν από 5 χρόνια ότι η τηλεόραση είναι ένα μέσο που μπορεί να θυμίζει. Λέμε, εντάξει, κάποιοι μπορεί να το κάνουν ή για κάποιους είναι ένα μέσο προβολής της δουλειάς τους, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει τελειώσει. Μου επιτρέψεις να πω μια σκέψη που κάνω για το Πολυτεχνείο. Επειδή ακούστηκε πολλές φορές ότι τέλειωσε η μεταπολίτευση, ο κύκλος έκλεισε. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος και δεν πιστεύω ότι θα κλείσει και εύκολα. Ζούμε τα τραύματα όλης αυτής της περίοδου. Πιστεύω ότι η Ελλάδα πλέον έχει περάσει σε μια περίοδο που αν δεν προσέξει μπορεί και να μην έχει γυρισμό. Δηλαδή η ανθρώπινη κοινωνία πλέον, η ελληνική κοινωνία είναι σε απόλυτη καθίζηση. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν σέβεται. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε έναν νέο πολιτισμό. Θα μπορούσε να είναι και ένα σύνθημα πολιτικό. Δηλαδή αυτό που σταμάτησε το 67 δεν αποκαταστάθηκε το 74. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Μεγάλη κουβέντα όλο αυτό. Ναι. Αυτό είναι ωραία κουβέντα, ναι. Νομίζω για πολλές ώρες. Νομίζω ότι αν υπάρχει πραγματικά διανόηση στην πολιτική ηγεσία της χώρας, γιατί η πολιτική μας θα έπρεπε να ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα διανόησης. Ναι, όπως βλέπεις δεν ανήκει. Το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ένας ταβερνιάρης σε ένα ορεινό χωριό της Βρετανίας έχει μεγαλύτερη σοφία και εκπέμπει σεβασμό από έναν υπουργό. Το καταλαβαίνει ο καθένας και αυτό είναι και το δράμα του υπουργού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μου ήρθαν συγκεκριμένοι υπουργοί στο νου, φαντάζομαι σε όλους τώρα, με τις δηλώσεις τις τελευταίες κιόλας. Την τελευταία δήλωση. Την τελευταία δήλωση, ήταν φοβερό. Εντάξει, τώρα η ιστερία είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που σταμάτησε το 67 ποτέ δεν μελετήθηκε και ποτέ δεν αξιοποιήθηκε. Σε επίπεδο πολιτισμού το 67 ήταν μια κορυφαία στιγμή. Χαρακτηριστικά, ένα από τους σημαντικότερους κύκλους τραγουδιών του Θεοδωράκη, το Θαρσινά Φεγγάρια, τραγούδια τα οποία χάθηκαν. Ναι. Η πρώτη επίσημη συνεργασία Θεοδωράκη Γκάτσου σε κύκλο τραγουδιών δεν κυκλοφόρησε ποτέ, γιατί ήταν να κυκλοφορήσει την 21η Απριλίου. Ναι, 21η Απριλίου το πρωί θα κυκλοφορήσει. Και μετά ήρθε η μεταπολίτευση, όπου έβγαλε πλέον τα επαναστατικά, έβγαλε τα πιο εμφατηριακά κλπ. Και χάθηκαν. Ναι, συγκλονιστικά τραγούδια. Αυτή είναι και μια πολύ μεγάλη προσφορά του Μίκη στο κίνημα, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη εκμετάλλευση του Μίκη από το κίνημα το 1974. Δηλαδή δεν σταμάτησε κανείς από τα κορυφαία του, ξεκίνησε από τα εμβληματικά. Ήθελα να πω αυτό για τη μεταπολίτευση. Εγώ πιστεύω ότι η μεταπολίτευση δεν έχει κλείσει και καλό είναι κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι πρέπει να συνδεθούμε πολύ ισχυρά με αυτό που διέκοψε η επταετία τότε. Βάλει μια τελή και θα πάμε σε διαφημίσεις και λέει εδώ ένας, μια Κροάτρια η Πόπη, το τάγκς δεν μπήκε στην ΕΡΤ γιατί δεν είχε καύσιμα. Επειδή πέσουν διάφορα με τη λιτότητα. Αυτό είναι, τελειώνει η παράσταση έτσι. Δεν χρειάζονται συστάσεις για αυτό το τραγούδι. Στη ζωή μου τελειώνει. Ναι, ναι, ναι, όχι, απλά είναι εννοώ προς το τέλος. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Δύο ερωτήματα. Αν θα πάει Θεσσαλονίκη παράσταση. Θα γιατί πάει, έχουμε πολλούς ακροατές από εκεί πρώτα. Θα πάει τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο στο Μέγαρο Μουσικής. Θα ανέβει και στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή που είναι τελευταία παράσταση. Λοιπόν, την Κυριακή που είναι τελευταία παράσταση. Εμείς, εγώ τουλάχιστον καλώ τους φίλους μου. Είπαμε όλοι να καλέσουμε τους φίλους μας. Το κοινό έτσι νομίζω ότι θα είναι σχεδόν γεμάτο το θέατρο στιγμή. Το θέατρο έχει κάνει την υπέρβαση του και έχει βάλει τα πάντα στη μισή τιμή, που σημαίνει κάποιο μπορεί να βρει εισιτήριο με 4 ή με 5 ευρώ. Αν βρει ακόμη εισιτήριο, έτσι. Για μας, εγώ, επειδή όπως ξέρετε υπάρχει και η διπλή διανομή, παίζει και ο Γρηγόρης, ο Βαλτινός, παίζει και ο Θέμης επάνω, την Κυριακή θα είναι όλοι, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα συνεπάρξουν. Όλοι μαζί. Σοβαρά όλοι μαζί. Θα συνεπάρξουμε. Είναι ο Κώστας ο Μακεδόνας και ο Δημήτρης ο Μπάσης και αυτοί θα συνεπάρξουν με κάποιο τρόπο. Θα είναι μια γιορτή, μια παράσταση αφιερωμένη στο Πολυτεχνείο. Μια παράσταση αφιερωμένη σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Άλλωστε η εκπομπή αυτή θα μεταδοθεί και την Κυριακή το απόγευμα από το Real 5 ώρα, λίγο πριν ξεκινήσει εμείς η παράσταση. Εμείς θα είμαστε στην πορεία πάντως, θα πάμε πριν στην πορεία και μετά θα πάμε όλοι μαζί. Ωραία κατάληξη. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς γενικώς και ειδικώς. Εμείς πολύ. Ακολουθεί μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.